Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Некалі такі жарт быў, што 4Б Броўка, Быкаў, Барадулін, Бураўкін. Сполачны. Прытым, ну, па ініцыялах ПБ паэт Беларусі, ВБ Быкаў, выдатны беларус, РБ Григор Барадулін, Республіка Беларусь, і ГБ грамадзянін Беларусь. Ну, ось такі, так сказаць, быў жарт. Мы сапраўды, я і Григор з Петром Устіновичам былі ў непростых, але ў добрых адносінах. Ён быў кіраўніком Саюза пісьменнікаў, і доўгія часы, і як цяпер уже многія прызнаюць, гэта быў, калі не самы лепшы, то адзін з самых лепшых кіраўнікоў Саюза. Чаму? Ён быў бясспрэчна шчыры беларус, і акрамя таго, ён быў вельмі актыўны і аўтарытэтны. Прытым гэты свой аўтарытэт ён не проста пры сабе трымаў, а ён ім даруюць размахваў перад рознымі чыноўнікамі. Як расказвалі старыя, што вот калі будавалі ў Мінску новы такі элітны дом, то раптам Броўка амаль не вылазіў з ЦК партыі, з калідору. Прытым, ну, пры яго статусе, пры яго званнях, медалях, ён, канешне, мог адразу ісці на самыя высокія паверхі, да самых высокіх людзей. А ён хадзіў і там, і на сярэднім узроўні, і нават на ніжнім, інструктор прыйшоў, і ўсюды заходзіў, просто так гаварыў, а потым вельмі ўмела казаў: «Вот тут у вас дом, здаецца, дык мне здаецца, што трэба, каб не забылі пра пісьменнікаў, таму што пісьменнік, ён жа працуе дома, у яго няма рабочага месца». Такі быў Пётр Устінавіч, актыўны, і паэтому заўсёды, калі вось нешта такое здаралася, і цяпер яшчэ многія пісьменнікі жывуць у кватэрах такім чынам, адваяваных Пятром Устінавічам Броўкам. Аднойчы я, спярша як корэспондэнт «Праўды», а потым як старшыня Дзяржтэлерадыё, я прысутнічаў на паседжаннях бюро ЦК партыі Беларусі. Ось аднойчы, калі ўжо Броўка стаў галоўным рэдактарам беларускай энцыклапедыі, а это тое, што ён зрабіў, это сапраўды подзвіг, ось за такі кароткі час выдаць энцыклапедыю, прытым энцыклапедыю, ну, можа быць, не самую выдатную, не самую ідэальную, але вельмі добрую. Я помню, адзін сакратар ЦК кажа, значыць: «Пётр Міронович, надаел мне Броўка, ну, не даёт пакоя. То прыходзіт, то званіць». Той кажа: «А што, у чым справа?» «Да ўсё са сваёй энцыклапедзіі. Надо его как-то утихамерць». І Пётр Міронович устае і кажа: «Боже мой, што вы гаворыце ўціхамерыць? Да вы радуецесь, што Броўка чакае ад вас дапамогі, значыць, у вас верыць, значыць, верыць у вашу магчымасць. А потым вот вы кажаце, што да вы ім памагіце, таму што калі астанецеся ў гісторыі, дык можа толькі таму, што памаглі Броўку. Бо такія чыноўнікі, як я і вы, прыходзяць і ўходзяць, а Броўка паэт, і ён астанецца навсегда». Можа, Пётр Міронович, як кажуць, пераацэньваў Броўку. Але вось, што ён гаварыў, і гэта ў Броўкі было, вось гэты неспакой і жаданне і ўменне ваяваць за тое, што ён лічыў, трэба зрабіць. Гэта энцыклапедыя, гэта подзвіг Броўкі. За такі кароткі час ён гэта зрабіў. А атрымалася так, што мы яго вельмі жорстка крытыкавалі на з'ездзе пісьменнікаў і прагаласавалі так дружна супраць яго, што вымушаны былі яму шукаць іншую работу, і вось ён пайшоў у энцыклапедыю. І пасля мы ўсё-такі, калі ехалі на радзіму з тым жа Горам Барадулінам: «Хлопчыкі, як я на вас злаваўся, Божа мой, за тое, што вы от мне падкінулі столькі галасоў. А цяпер, кажа хлопцы, я вам удзячны, бо калі б не гэтае галасаванне, я б не стаў галоўным рэдактарам энцыклапедыі. Якія вершы ў мяне будуць, я не ведаю. А што гэта першая беларуская энцыклапедыя, вось гэта навечна. Той жа Броўка, ён быў чалавекам шчырым, чалавекам адданым беларушчыне, і ён і паэт неблагі. Так, у яго многа тарабаршчыны, многа такога пустога, але ў яго ёсць вершы сапраўдныя. І недарма ж нават адна з самых папулярных песень у песнярах — это на яго верш «Александрына». Мы некалі з Рыгорам гаварылі, што вось калі ўзяць, і яго колькі там 7 ці колькі тамоў Броўкі, калі 7 тамоў выбраць адзін том, то будзе добры том, это будзе сапраўдная паэзія. А потым ён чалавек даволі шчыры. Калі яму зрабілі аперацыю, вельмі цяжкую аперацыю ў Маскве, і ён вярнуўся ў Мінск, ён запрасіў нас з Рыгорам да сябе дамоў. Ён быў яшчэ слабы, ён запрасіў нас дамоў, паставіў бутэльку каньяка і кажа: «Вот, хлопчыкі, значыць, я хачу вам пачытаць, я ж у бальніцы ляжаў, але пісаў верш. Хачу вам пачытаць верш». І стаў нам чытаць вершы. Паколькі ў бальніцы ён ляжаў доўга, аперацыя была складаная, то вершаў было многа. Ну і мы з нашай маладой такой дурасцю ці прынцыповасцю ці неабачлівасцю мы спярша так неасцярожна, а потым каньячок пілі, давай ўсё больш і больш, і сталі даўбаць ягоныя вершы, крытыкаваць. Ён паглядзеў на нас, кажа: «Ну што, хлопчыкі, ну у многім вы праўду кажаце, да, вот і тут у мяне слабавата, і тут я згоден. Ну але, хлопчыкі, калі вот дажывеце да маіх гадоў, і калі вам зробіць такую, як мне, аперацыю, вы напішце такія вершы, я буду рады». От такі сын Броўка. Потым аднойчы ён мне тэлефануе і кажа: «Геннадзь, я знаю, ты ў вельмі блізкіх адносінах з Быкам». Ну, я кажу: «Так, ёсць. Я вельмі хачу пазнаёміцца з Быкам бліжэй». Ну, я кажу: «Это справа такая». Скажу: «У чым справа?» «Я баюся, што Васіль мне не даруе, што ў свой час я яго крытыкаваў. А я помню тую Броўкаву крытыку, таксама своеасаблівая беларуская крытыка. Калі сабралі сход па «Мёртвым не баліць», Броўка рабіў там, ну, не даклад, відаць, а вступнае слова, і сказаў, што: «Таварышы, я прачытаў гэтую аповесць у свой час, калі яе надрукавалі ў маладосці, і яна мне спадабалася. Яна добрая аповесць. А потым мяне паклікалі ў цэнтральны камітэт, і я зразумеў, што гэта шкодны твор». Вот такі Броўка. Прытым, дзе тут хітрасць, а дзе тут шчырасць, я не знаю. Вот ён гэта, маючы на ўвазе, кажа: «Я баюся, што Васіль не захоча са мной знаёміцца бліжэй». А кажа: «Мы ж землякі». Я, калі Васіль прыязджаў сюды, в Мінск, я кажу: «Вот такая гаворка была з Броўкам». Ну, кажа: «Чаго? Ну, давай. Давай пад'едзем на дачу». У яго дача там каля Ждановічу была. Ну, і цяпер, відаць, ёсць. «Вот, давай, кажа, пад'едзем». І мы пад'ехалі. Я пазваню Броўку. І ўже не помню, ці ён машыну даў, ці... Ну, не, на машыне мы прыехалі к Броўку. Які ён быў рады, як ён мітусіўся, як ён усё стараўся. Божачка ты мой, там, ну, чалавек ён быў багаты, я кажу, чалавек, які мог, як тады казалі, дастаць тое, што мала хто мог. Стол, канешне, быў шыкоў. Мы былі ўсяго ўтрох. Як ён, зноў жа да Васіля: «Васілёк, ну ты мне даруй, ты думаеш, што гэта я ад сябе. Ну, тое ўсё ты мог бы і трошкі напісаць іначай, але я ж, што я ж не дурны, я ж бачу, які ты таленавіты. Я так хачу, каб у цябе ўсё было добра ў жыцці. Ты ж зразумееш, жыццё такое, што я ўж лёгка зламаць». І вось тады, калі мы сядзелі за столом, я от убачыў, можа быць, это было сапраўды Броўка такі рэальны. І ў той же час он шчыра быццам бы раіў Васілю не надта, як той казаў, вытаркацца. І ў той же час он, я лічу, абсалютна шчыра гаварыў, што ён бачыць, які талент быкаў. І як он гаварыў пра сябе, што, што ты думаеш, я хацеў тое сёе пісаць. А вы ж не былі, а я ж помню Купалу, які рэзаў сябе. Это вы што думаеце, так проста лёгка пражыць? Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.